Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah azze ve celle hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Evet, buraya kadar işlemiş olduğumuz tevhid derslerine bugün de devam edeceğiz. Biliyorsunuz tevhid dersleri, aleykümselam ve rahmetullah, tamamen kalbe hitap eden, itikada hitap eden dersler olması hasebiyle baş taraftaki dersleri kaçırıp ara derslere gelen insanların bazen anlamada zorluk çekebileceği mevzular olabilir. Onu dersten sonra sorarsanız daha tafsilatlı izah olabilir. Tevhid dersleri aslında güzel derslerdir ama iman anlaşılmamışsa, fıtrat bozulmuşsa, ilim, irfan eksikliği varsa, Kur'an'da eksiklikler varsa anlaşılması hakikaten cidden sıkıntılı meselelerdendir. Çünkü bizler fıtrat üzerine yaratılan, iyiliğe de kötülüğe de mebni olan, itaata, isyana mebni olan, yaratılan insanlarız. Böyle olmamız hasebiyle doğar doğmaz mükellef olmamamız ve belli bir zaman geçtikten sonra, vahiyle tanıştıktan sonra, buluğa erdikten sonra diyelim, muhatap olmamız hasebiyle ilimden, irfandan yani vahyi kastediyorum, eksikliğimiz varsa bu ya fıtratla tamamlanacaktır, ya atalarla, ya törelerle, ya anneannelerle, ya ırkçılıkla bir şekilde din diye insanda bir şeyler ne yapacaktır? Oluşacaktır. Değerler bununla ölçülecektir. Ama eğer vahiyle tanışmışsa bir insan artık ölçüsü Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetidir. Bunun dışındaki bir ölçüyü hiçbir insan ne yapamaz? Kabul edemez. Bugünkü konumuz heykellerle devam ediyor. Heykeller ve anıtları yüceltmenin hükmü tevhid derslerinden. Biliyorsunuz bu da tevhidin önemli meselelerinden bir tanesidir ki bu da iki kesime ayrılır. Bir, canlı heykellere verilen isim ve saygı. İkincisi de liderlere saygı gösterilen birisinin hatırasını canlandırmak için yapılan suretleri veya heykelleri. Bunların İslam'daki hükmüne geldiğimizde biliyorsunuz daha önceki dersleri hatırlayacak olursanız insanlık tarihine ilk gönderilen Resul kimdi? Nuh Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam'ın kavmindeki vuku bulan şirk neydi? Muhabbetten kaynaklanan bir şirkti değil mi? Ölen salih insanlara duyulan muhabbet ve bunların akabinde iblisin o toplumdaki insanlara o kaybettikleri o salih insanların resimlerini yapın, heykellerini yapın, sizler bunu sohbet odalarınıza atın, asın, meydanlara koyun ve daha sonraki nesle gelince biliyor musunuz sizin atalarınız bunların yüzü suyuna Allah'tan bir şeyler istiyor diyerek ne yapmıştı? İnsanları kandırmıştı ve onlara ibadete davet etmişti. Onun için kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tamamen canlı heykel yapmayı veya suretlerin duvarlara asılmasını şiddetle ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Bakın İslam'dan başka izimle başlayan ki biraz sonraki derslerden bir tanesi başlıklarda ne olacak? Hangi tağuti sisteme bakarsanız bakın lider edindiği insanın kocaman posterlerini hem de kanunlaştırmış, hatıralarını canlı tutabilmek için bulundukları dairelere, yerlere ne yapma, asma mecburiyetinde bırakmışlardır. Ama İslam bunu kesinlikle ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Çünkü heykel, hanıt gibi şeyler insanı şirke götüren ve yeryüzünde ilk defa şirkin vuku bulmasına sebep kılan meselelerdendir. Bakın çok yakın zamanda ilah edindikleri bir Moskova'da Lenin'in büyük dev bir heykeli vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Lenin'in görüşleri iflas etti. Koca koca tırlara kalatlar taktılar ve o büstü yıktılar. Ne yaptılar? Kırdılar. Yani ilah edindikleri aynı Ömer radıyallahu anh'ın dediği gibi cahiliyede diyor iki şeyi hatırladıkça ağlarım, iki şeyi hatırladıkça ne yaparım? Gülerim diyor. Bir tanesi neydi? Biz diyor cehaletteyken bir yere konakladığımızda kumlara devenin ayaklarını açar, sütünü sağar, oradaki kumdan şekiller yapar, orada oturduğumuz müddetçe ne yapardık? Ona tapar, giderken ayağını gösterir. Şöyle deperdik, bozar, giderdik diyor. İnsanlar da ilah edindiklerine, saygı duyduklarına ne yapmışlardır? Heykeller yapmışlar, onlara saygı duruşunda bulunmuşlar, onlara tapınmışlar, hatta çok çok ileriye gitmişler, kurbanlar kesmişler, adaklar adamışlar ve onlardan istemeye kadar da ne yapmışlar? Gitmişlerdir. Bakın, Buhari'de gelen bir rivayette Nuh Aleyhisselam'ın kavminde salih insanlar vardı. Bu insanlar ölünce kavimleri onlara çok üzüldüler. Bunun üzerine şeytan o meclistekilerine deminki anlattığımız olayı anlatıyor. Resimlerini yaptırdı. Sizler bunları asarsanız onların sözlerini daha canlı hatırlarsınız. Ondan sonra bütün evlere, ondan sonra sokaklara heykel olarak çıktı ve İslam'da bu şekildeki şeyi ne yapmıştır? Tamamen yasaklamıştır ki Allah Azze ve Celle onlara bir peygamber göndermiş. Nuh Aleyhisselam onlara gelmiş. 950 sene davet yapmış. Sakın bunlara tapmayın dediği halde onların cevabı ne olmuş? Sakın ilahlarınıza ibadet etmeyi bırakmayın. Helevet'ten, Suva'dan, Yegus'tan, Yevuk'tan, Nesir'den asla vazgeçmeyin diyerek ne yapmış? O kavmi, onların anılarını güya yaşatıyoruz. Biz bunlara ibadet etmiyoruz ki bunlar bizi Allah'a daha çok yaklaştırıyor diyerek ne yapmışlardır? Onları yüceltme yoluna gitmiştir. Çünkü şeytan onlara bu şekilde telkin etmesi hasebiyle onlar ne yapmışlardır? Ona tapınmayı bırakmamışlardır. Hatta Nuh Aleyhisselam'a sen de bizim gibi bir insansın. Sen onları kıskanıyorsun. Ne var biz bunların heykellerini yapsak, bunları aracı kılsak gibi akli şeyleri getirmişler. Ama Nuh Aleyhisselam'ın getirdiği daveti ne yapmışlar? Reddetmişlerdir. Bakın 950 sene bir Resul davetinde kendisine inanan insanlar kaç kişi? Bir elin parmakları kadar. Demek ki şirk burada vuku bulduğu zaman insanlara davet kolay kolay ne yapmıyor? Tesir etmiyor. Yaşadığımız topluma bakın. Artık ölüleri değil, dirilere rabıta edilir hale gelmiştir. İşte yetiş ya pirim, yetiş ya şeyhim, artık her neyse. Çocuğu olmaz giderler, işi olmaz giderler. İşte kabrinden yardım beklerler, adak adamalar, kurban kesmeler. Ve şeyhlere öyle bir muhabbet beslenmiştir ki, öyle sözler çıkmaya başlamış ki, yani ölüleri bırakıp canlıları artık tapınır hale gelmiş insanlar. Hatta şeyh gece yatağında müridinin sağa veya sola kaç kere döndüğünü bilmiyorsa daha da eşkıyalık yapsın gibi sözler söylemişlerdir. Veyahut bir sürü bunun gibi şey sözleri var. Çok teferruatına girmek istemeyeceğim. Yani ibadetler artık Allah'tan ne yapılmış? Kendilerine kutsal, kutsanmış veyahut asil soy gibi bir soyluk verilmiş insanlara ne yapılır? Tapılır hale gelinmiştir ki bunun asıl başlanma sebebi budur kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Demek ki heykellerden ne yapacağız? Heykellerden, duvara asılan resimlerden, bunlardan ne yapacağız? Uzak duracağız. Çünkü İslam bunu ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Yine sahabe dönemine bakıyoruz kardeşlerim. Benim babamın diyor, sahabe anlatıyor, bir putu vardı diyor. Bir türlü babamı diyor puta tapmaktan alıkoyamadık ama bizim beceremediğimizi bir köpek becerdi diyor. Onun diyor taptığı bir put vardı diyor. Her gün diyor güzel yiyecekleri diyor bir kaba koyar, putunu taptığı putun önüne koyardı diyor. Bir köpek gelir onları yer, putuna da işer giderdi diyor. Babam da onu kovalardı diyor. En son diyor, baktık olmadı diyor, biz onu diyor aldık diyor, bu foplestik çukurlar mı diyorsunuz? Hani bugünkü gibi kanalizasyon yok. Biz diyor babamın putunu oraya attık, o yıkadı diyor, tekrar oraya koydu diyor. Sonra yine ona temiz yiyecekler koydu diyor. Bir köpek geldi, yedi diyor. İşeyip gidince diyor, ulan sen ilah olsan diyor, önce kendini korursun dedi diyor. Ve diyor babam diyor, puta tapmaktan ne yaptı? Geri durdu diyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah'a ortak koşma, gelen Resullere inat etme ve bu anıtlara tapma, vahye ters dönmeye, yüz çevirmeye sebep olmuş. Sonunda da insanlara ne yapmıştır? Helakını getirmiştir. Şimdi meseleye şöyle bir tekrar bir açıdan bakalım. Nuh Aleyhisselam geliyor. Kavmine ne diyor? Sakın Allah'a şirk ne yapmayın? Koşmayın. Bunları ne yapmayın? Yapmayın. Her neyse. O topluluk bunu yapmış mı? Yapmış. O topluluk bunu yapınca Allah Azze ve Celle nebisiyle ne yapmış? Uyarmış. Sakın bunu yapmayın. Yoksa Allah'ın azabı sizin üzerinize olur. O topluluk bu fiili işleyince, azgınlık yapınca, azgınlardan bir kısım gelmiş, Nuh Aleyhisselam'a ne demiş? Hadi bizi şu korkuttuğun azabı getir de bir görelim. Yani insanlar azınca Allah'ın belasını da açıkça ne yapmaya? İstemeye başlıyor. Ve bunun üzerine Nuh Aleyhisselam'a Allah Azze ve Celle bir gemi yapmasını vahyetmiş. Nuh Aleyhisselam gemiyi yapmış ama bu sefer kavmi onunla ne yapmış? Tamamen alay etmiş. Dağın başında bir gemi. Su yok, deniz yok, hiçbir şey yok ve Allah'ın azabını insanlar ne yapmışlar? Yalanlamışlar. Ama bugünkü yaşamış olduğumuz topluma bakıyorsunuz, tsunami diyorlar. Değil mi? Adını değiştiriyorlar. Allah'ın azabı demiyorlar. Fırtına, işte Elizabeth fırtınası, bilmem ne fırtınası gelmeden isimlerini de koymuşlar. İşte şöyle şöyle yine Allah'ın azabını ne yapıyorlar? Ters düz etmeye çalışıyorlar ve sular yükselmeye başladıkça gemi ne yaptı? Olduğu yerden hareket etmeye başladı. Neticede Nuh Aleyhisselam'ın evinden kendi evladı babasına ne yapmadı? Tabi olmadı. Burada babalık şefkatiyle baba, Ya Rabbi bu benim oğlum dediğinde Allah Azze ve Celle ey Nuh cahillerden olma çünkü o kafirler grubundan diyerek Nuh Aleyhisselam'ı ne yapmıştır? Uyarmıştır. Oğluysa dağa çıkar, kurtulurum demişti. Ama bir dalga onu da alıp ne yaptı? Götürdü. Bakın bir haramla başlayan netice nereye götürdü insanları? Yani itaatsızlık, itaatsızlığın akabinde bunu alenen işleme, gelen peygambere inatla karşı durma, Allah'ın belasını isteme onları ne yapmıştır? Daha büyük bir azabın içine götürmüştür. İşte yeryüzünde şirk ilk defa böyle vuku buldu. Allah Azze ve Celle bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Günümüzdeki kafirlerin işi de aynen böyle. Geçenlerde YouTube'dan bir video attıydım size. Gördünüz mü bilmiyorum. Ateşe tapan bir adam var. Rüzgarlı bir günde taptığı şeye, ateşin oraya çelenk koyuyor. Böyle eğiliyor, gel kafama vur gibi. Çelenk geliyor adamın kafaya, tank diye böyle ne yapıyor? İniyor. Ama tabii rüzgar vurdu. İşte sallandı, değdi. Vurduran, rüzgara estirenin kim olduğu ne yapılmıyor? Bilinmiyor. ayet-i kerimede ne diyor? Yeryüzünde bir yaprak kımıldamasın ki bunda bizim emrimiz olmasındır. Demek ki heykelcilik, puta tapmanın ve kafirlere ve müşriklere benzemenin nedir? Bir yolu. Peki bugün yaşamış olduğumuz toplumda puta tapıcılık var mı? Var. Tapmayan topluluk var mı? Yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyamet alametlerinden bir tanesinde ne diyor? Ümmetimden puta tapan çıkacak diyor. Muhakkak ümmetimde bugünkü Mekke müşriklerinin taptığı gibi ümmetimde de tekrar puta tapanlar ne yapacak? Çıkacaktır. Allah bizi de neslimizi de bunlardan eylemesin. Allah bizleri korusun. Ama maalesef bugün insanlar gayet basit, gayet rahat gördükleri, basit böyle ele aldıkları meselelerden koskoca bir toplum ne yapmıştır? Helak olmuştur. Bu meseleye yaklaşırken şimdi nasıl yaklaşmak gerekiyor? Bir kısım bunu yapan zaten kafir müşrik diyor, kestiriyor, atıyor. Bebesi yapıyor, kendi yapıyor. Bir şekilde kaçamıyor, bir yerde yapıyor. Lan sen niye yapıyor? Ben diyor müşrikken yaptım diyor. İşte ben cahilken yaptım, ben bilmiyorken yaptım diyor. Halbuki Müslümanın hangi ortamda olursa olsun, tevhid ehli bir Müslümanın her türlü heykelden, her türlü heykele saygıdan, şirkten hangi ortamda olursa olsun ne yapması lazım? Sakınması gerekir. Sakınmadığı takdirde imanını, tevhidini ne yapar? Tehlikeye atmış olur ki bu da şeytanın insanlara oynadığı, aynen Nuh Aleyhisselam'da salih insanlarla oynadığı gibi ki aynı benzerlik Aleyhisselatü Vesselam'ın kavminde de vardır. Lat, Menat, Uzza, Hubel. Bunlar da ölen salih insanların neydi? İsimleriydi. Bunlar da hacca gelen insanlara yedirir, içirir, barındırır, iyilik yapan insanlardı. Bunlar öldükten sonra bunlar insanlar ne yaptı? Heykeller yaptılar. Bunlara tapınmaya başladılar ve onların yüzü suyuna, hürmetine Allah'tan ne yaptılar? Bir şeyler istemeye şey yaptılar. Bugün de aynı şekilde mesela herkesin mahallesinde, yanı başında, evinin yakında cami var değil mi? Günde 5 vakit namaza oraya gitmeyi insanlar ister mi? Çok nadir. Peki, ulusta bir Hacı Bayram Camii var, biliyor musun? Oraya insanlar toplanmayı sever değil mi? Vakit namazını orada kılmayı, orada dua etmeyi, orada cemaate girmeyi normal camiden ne yapar? Daha çok ister. Neden? He? Orada bir evliya vardır, Allah dostu vardır. İşte orada yapılan dua daha kabuldür gibi birçok şeyler ne yapmışlardır? Ortaya atmışlardır. Şimdi inanmıyorum diyen bir adamın, karşılaştırmayı siz yapın. İnanmıyorum diyen bir adamın herhangi bir heykelin karşısında saygı duruşu durması, ona tapmasıyla inanıyorum diyen, 5 vakit namaz kılan bir insanın bir türbeye gidip ondan yardım beklemesi, ona saygı duyması, ona dua etmesi arasında fark var mı? Yani bir kafirin haç takması gayet doğal değil mi? Peki bir Müslümanın haç takması boynuna doğal mı? Biri de sırtarıyor değil mi? Hangisininki daha kötü? Müslümana yakışmıyor değil mi? Demek ki tevhid olmadan İbadetler hiçbir zaman geçerli nedir? Değildir. İbadetin kabul olmasında birinci esas nedir? İhlastır. Yaptığın ibadeti hiç kimseye ne yapmayacaksın? Yani sadece Allah için yapacaksın. Allah için söyleyeceksin. Ve Allah'a tamamen ibadetini yükselteceksin. İkincisi ise yapılış şekli ise Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ne yapacak? Uygunluk arz edecek. Eğer bu iki şart yoksa ibadette kabul nedir? Değildir. Onun için heykelciliği ve resmi hafife almayın kardeşler. Bunlar şirkin, küfrün başlangıcı olmuş. Maalesef günümüzde özellikle resim çekme, resmi yayma, tasvirler duvarlara asma çok hafife alınmış günahlardan oldu. Ve o kadar hafife alındı ki bugün çok rahatlıkla hepimizin çok basit işlediği günahlar halini aldı ki Allah bizleri affetsin. Her küçük bir büyüğüne muhakkak götürür. Onun için bu gibi meselelerde biraz daha duyarlı, biraz daha dikkatli olalım. Bugün Adıyaman Menzil grubuna bakın, şeyhlerinin, pirlerinin resimlerini taşıdıkları gibi bir de haşa Allah Resulü'nün resimlerini cepte taşırlar biliyor musunuz? Ben bir bakayım dedim. Yüz şeyleri falan yok. İki delik var böyle. Bir ağız şey, bir değişik bir şey ama ondan yardım beklerler, medet umarlar. Birçok kendilerine göre hal ve hareketleri var. Bunlar hiç hoş şeyler değil. Allah bizlere yardım etsin. Bugün heykelciliğin artık hiçbir sınırı ne yapmadı? Kalmadı. Yani en ufak bir yerde adam bir şey yapıyor, heykele saygı duruşunda duruyor. Ne anlama geliyor? Hı? Beş vakit namaz kılan bir insanın bir heykelin karşısında durmasını asla düşünemezsiniz. Doğru mu? Ama namaz kılmayan bir insansa Allah Azze ve Celle ne diyor kitabında? Ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. İnsanın fıtratında tapınma, yani kulluk yapma, kölelik yapma duygusu nedir? Mevcuttur. Eğer bunu hakka yapamıyorsa bu binbir şekilde gündeme ne yapacaktır? Tecelli edip gelecektir ki Allah bizleri hayırda kılsın. Tevhid üzerine yaşamayı ve tevhid üzerine ölmeyi nasip etsin. Evet, ikinci konumuz din ile alay etmenin ve dini mukaddes değerlerini hafife almanın hükmü. Kardeşlerim, cehalet meselesinde de gündeme getirdiğimiz gibi biliyorsunuz cehalet meselesinde cehalet ehli sünnetin itikadında umumen mazerettir. Herkese mi? Değil. Her meselede mi? Değil. Her zaman mı? Değil. Cehaletin mazeret olmadığı birinci konu fıtridir. Yani rububiyet tevhidinde cehalet asla mazeret değildir. Uluhiyette ise alay, istihza dediğimiz olayda kesinlikle cehalet mazeret değildir. İlk inen bununla alakalı ayete baktığımızda Tevbe suresinde Allah Azze ve Celle ayetlerini indiriyor. Allah'ın diyor ayetleriyle mi alay ediyorsunuz? Ama biz aramızda konuşuyorduk. Resul'ün kulağıyla mı diyor? Yani ne kadar da uzun kulaklı diyorlar aleyhissalatü vesselam için. Yani her şeyi duyuyor. Yani Cibril getiriyor ona söylüyor manasında. Resulün kulağıyla Allah'ın ayetleriyle ne diyor? Alayı bir sahabe dahi yapsa dinin değerleriyle o dinini ne yapar? Yıkar. Öyleyse kesinlikle dini hiçbir meselede alay ne olmayacak? Olmayacak. Eğer onlara sen ashabınla niçin alay ettiğini sorarsan biz sadece lafa dalmış şakalaşıyorduk derler. De ki siz Allah ile onun ayetleriyle, onun elçisiyle alay ediyorsunuz. Boşuna özür dilemeyin. Çünkü siz iman ettikten sonra tekrar kafir oldunuz diyor. Tevbe 65-66'da. Bu da gösteriyor ki Allah'ın ayetleriyle, diniyle, herhangi bir meselesiyle kim alay ederse etsin, bu küfrüne o insanı nedir? Dalalet etmektedir. Kim bu sayılan şeylerden herhangi birisiyle alay ediyorsa, o da hepsiyle alay etmiş olur. Bu da aleyhissalatü vesselamın ashabıyla o gün inen ayetlerle alay edenler kimdi? Münafıklardı. Bu da aynı zamanda münafıklığı nedir? Alametlerindendir. Alay eden insanlar genelde bizim içimizden, bizden gibi görünen nelerdir? Münafıklardır ki münafıklar da kafirlerden daha da aşağıda cehennemde yanacak varlıklardır. Dolayısıyla bunlarla kim alay ederse hepsiyle alay etmiş olur ki tevhidi hafife alma ve Allah Azze ve Celle'nin vahyini hafife almadır. Bu da o insanı tamamen dinden ne yapar? Çıkmasına sebep olur. Bakın Allah Azze ve Celle kitabında ey Nebi onlar seni gördüğünde bu mu Allah'ın kendisini bize elçi olarak gönderdiğini iddia eden diyerek seni alaya alırlar. Şayet ilahlarına putlarımıza ibadette sebat göstermeseydik gerçekten neredeyse onlara ibadetten bizi saptıracaktı diyerek peygamberler ne yapmışlardır? Alay etmişlerdir. Aleyhissalatü vesselam Allah'a ortak koşmayı yasaklayınca müşrikler de onunla ne yaptılar? Alaya başladılar. Daha önce alay etmiyorlardı. Muhammed'in emin diyorlardı. Sen ne dersen doğrudur diyordu ama ilahları bir yapın deyince ne dediler? İlahları bir mi yapacağız? Yani onları birleyeceğiz mi? Bu mümkün değil diyerek aslandan kaçan yaban eşekleri gibi davetten ne yaptılar? Yüz çevirmişlerdir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la sürekli alay etmişlerdir. İşte bu alayları da onların azabını kat kat ne yapmıştır? Artırmıştır. Kim Allahü Teala'yı sever gibi yaratılanı severse ona şirk koşmuş olur. Allahü Teala için sevmekle Allahü Teala ile birlikte bir başkasını sevme birbirinden ne yapılmalı? Ayırt edilmelidir. Yani Allah'ı sevmekle Allah'ı sever gibi bir şeyi sevmek aynı şey değil kardeşlerim. Çünkü ayeti kerimede Allah Azze ve Celle onlar Allah'ı sever gibi birilerini severler. Asla şirk koşmadan iman ne yapmazlar? Etmezler. Yani sevgide şirk bulaştırıyorlar. Öyleyse yapılacak iş nedir? Allah Azze ve Celle'nin dinine sarılma. Onlara baktığımızda onlar ne yaparlar? Kabirleri putlar haline getirir. Allah'ı birleme ve onun getirdiğiyle, Resul'ün getirdiğiyle amel etme varken onun diniyle alay ederler ve Allah'ın dışında şefaatçi edinirler ve Allah adına çok kolaylıkla ne yaparlar? Yalan söylerler, yalan yere yemin ederler. Fakat şeyhinin herhangi bir sözünü Allah'ın sözü gibi yerine ne yaparlar? Getirirler ve onların her sözünü dinmiş gibi telakki ederek hayatlarına geçirirler. İşte birçok fırkalara baktığımızda onların şeyhlerinden medet ummeleri, yardım dilemeleri veyahut o fırkalara sahip olanların faydalı olduğunu zannetmeleri, onların evlerini böyle kabir yerlerine çevirmeleri, karnaval haline getirmeleri, bu davranışlar maalesef İslam'ın onayladığı davranışlar nedir? Değildir. Ve bunlara karşı, türbelerde yatanlara karşı yalvarma, yakarma, onlardan bir şeyler bekleme, İslam'ın nehyettiği, medet umma, İslam'ın nehyettiği nedir? Şekillerdendir ki, bu zaten bir Fatiha suresinde İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn ayetine tamamen nedir? Terstir. Namaz kılan bir insan hem bu şekilde namazında ayet okuyacak hem de gidip bir kabirden, bir türbeden bir şey bekliyorsa o zaman o insanın namaz kılmasının bir anlamı nedir? Yoktur. Dinle alay etmede iki türlüdür. Bir açıkça alay etme, bir de kinayeli olarak alay etme dediğimiz. Birincisi demin de dediğimiz gibi Tevbe suresinde 65-66. Ayetlerde biz oturduk kendi aramızda ne yapıyorduk? Şakalaşıyorduk diyor. Allah Azze ve Celle Allah'ın ayetleriyle Resulü inanla diyor. Bu apaçık bir nedir? Alay etmedir. Veyahut bugün günümüzde duyduğumuz apaçık alay sözleri vardır. Sizin dininiz beşinci dindir. İşte dininiz saçmalıklarla doludur. İşte iyiliği emreden, kötülükten alıkoyanları gördüğünüzde onlarla alay ederek işte sizin din ehli geldi demeleri. Veyahut işte bunlar beşinci mezhep, işte bunlar mezhepsiz, bunlar Vahabi veyahut şöyle gibi sözler. Bunlar tamamen nedir? Alay etmedir, kaş göz etme, bir Müslüman geldiğinde böyle dil çıkarma. Bunlar tamamen dinle nedir? Alay etmedir. Sakalı gördüğünde vay keçi sakallı demeleri. Veyahut İslam bugüne ayak uyduramıyor. Bu geçmişin işte yok çöle hakimdi. Veyahut İslam dini vahşiliktir. Ki el kesme, işte kafa kesme dinidir gibi İslam'la alay etme o insanların ne yapar? İmanını yıkar. İslam'ın hiçbir şeyle alay etme nedir? Gündeme gelmemesi gerekir. Ama şu da gerçek ki kardeşlerim, Bizler İslam'ı gereği gibi anlatamayınca insanlar da kendilerine göre bir İslam anlayışına sahip oldular. Ve onlara da değişik şekilde İslam budur diye kimi tesbih cübbe olarak İslam önlerine koydu. Kimi kafa kesme, el kesme olarak önlerine koydu. Kimi sofilikle önüne koydu. Kimi Kur'an'la. Bazıları da İslam'ın ne olduğunu tam ne yapamadı, kavrayamadı. Aleyhisselatü Vesselam'ın davetine baktığımızda en kalbi kara insan, kafir insan dahi o İslam'ı kabul ediyordu. Ama bugün insanlara gelince insanlar bu İslam'ı kabul etmiyor. Sebebi ise İslam'ı gereğince anlatamadığımız için, gerçek İslam gündeme gelmeyince gerçek Müslüman da gündeme ne yapmıyor? Gelmiyor. Değişik değişik İslam tipleri, değişik değişik Müslüman tipleri var. Böyle olunca insanlar da hangi İslam kurtuluşa götürür sorusunu ne yapıyor? Gündeme getiriyor. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Yahudiler şu kadar, Hristiyanlar bu kadar, ümmetim de 73 fırkıya ayrılacak, biri müstesna, hepsine ne yapacak? Azap dokulacak diyor. Bu hangisi? Benim ve ashabımın yolu üzerine olan kurtuluşa ne yapacak? Erecek diyor. İşte bu kurtuluşa erenin dışındakilerin hepsi bir İslam'a davet ediyor insanları. Bu değişik olan İslam insanların arasında ne yapıyor? Bir çakışmaya meydana geliyor. Hangisi doğru diye insan ne yapıyor? Kimi duygularına esir oluyor, kimi hislerine, kimi işte şeyhine, kimi yaşadığı yere, kimi törelere göre hangi dine mensupsa. Ama her doğan çocuk ne yapıyor? Fıtrat üzerine doğuyor. Fakat anne, baba, yaşadığı toplum o çocuğu ne yapıyor? Değiştiriyor. Yani şöyle düşünün. Alevi-Sünni davası gidiyorlar. İkisi eksi kutup değil mi yaşadığımız toplumda? Bir çocuk doğduğunda Sünni mi doğuyor? Bir çocuk doğduğunda Alevi mi doğuyor? Hayır. Fıtrat üzerine doğuyor. İslam fıtratı. Anne baba neyse o çocuğu ona göre ne yapıyor artık? Şekillendirmeye ve ona göre yetiştirmeye, fıtratını ona göre ne yapıyor? Bozmaya götürüyor. Ve o çocuk artık mükellef olduktan sonra gelen doğrularla amel etmek zorunda. Ama hakikaten bu biraz bayağı bir zor oluyor. Demek ki İslam'ın hangi konusuyla olursa olsun, ister bir örtüsüyle, ister bir görünüşüyle, ister tesettürüyle, ister herhangi bir meselesi, kim alay ederse etsin, o onun dinden çıkması için nedir? Yeterli bir sebeptir. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bu da tevhidin önemli meselelerinden bir tanesi. Evet. Öbür konumuz kanun koyma, helal ve haram kılma hakkına sahip olduğunu iddia etme. Kardeşlerim, ibadetler, sosyal ilişkiler ve diğer alanlardaki birbiriyle olan anlaşmazlıklarda kişinin gideceği merci veyahut helal ve haramdaki yetki sadece ve sadece kime aittir? Allah Azze ve Celle'ye aittir. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala kitabında sadece dilinizin vasfettiği bir şeye şu helaldir, bu haramdır demeyin. Kim bunu derse şüphesiz ki bu Allah'a iftiradır. Allah'a iftira eden de asla felah bulmaz diyor. Yaratma Allah'a aittir. Emretme Allah'a aittir. Öyleyse yaratma, emretme ona aitse, yaşatan, öldüren oysa helal, haram kılma yetkisi de kime aittir? Ona aittir. Eğer helal ve haramı insanların nefsine bırakacak olsak, ki yeryüzündeki bugün her izimin kendine göre helalları ve haramları var. Bıraktığımızda bir toplumun helalı öbür topluma göre nedir? Haramdır. Veyahut şöyle düşünün, zina İslam'da haram mı? Peki niye bu açık umumhaneler veyahut genel ev dedikleri yerler? He? Buralar niye açık? Anlıyor musunuz şimdi İslam diniyle diğer sistemlerin de bir din olduğunu, onların da helalları ve haramları olduğunu İslam'a göre zina haram mı? Ama diğer dinlere göre, yani batıl dinlere göre parasını verirse bu haram, haramlıktan ne yapıyor? Çıkıyor. Caiz mi bu? Demek ki kişilerin nefsine bırakırsan helal ve haramı ne yapıyor? Çok rahatlıkla çıkarına göre bu ne oluyor? Değişebiliyor. O dine göre mesela tağuti sistemlerde baskın yapıyor. İşte şurada fuhuş var, işte şöyle kadınlar yakalandı, şöyle edildi, hapse atıldı, para cezası kesildi. Peki bunlar ne? Bunlar vergisini vermediği için, kaçak çalıştıkları için ceza alıyorlar. Vergisini verirse ne yapmıyor? Bunlara da yasak yok. Demek ki helal ve haram hangi meselede olursa olsun kullara kesinlikle ne yapılmaz? Bırakılmaz. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine bakıyorsun. Ey Resul, indirdiğimi tebliğ et. Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet, onların arasında sana gösterdiğim şekilde hükmet diyor. Anladığın veya kendi görüşüne göre değil, sana gösterdiğim şekilde diyor. Yani bir Resul'a dahi kendi anlayışına göre ne yapılmıyor? Bırakılmıyor ayeti kerimede. Öyleyse insanoğluna helalı haramı bıraktığında ortalık karışır. Bir insan kendi karısını bir başkasıyla paylaşırsa bunun adına ne derler? Deyyus, gavat, boynuzlu, değil mi? Toplumdaki aldı. Ama Eskimolara gidin, gitmeyin de yani o tarafa yolunuz düşerse oraya vardığınızda bir Eskimo sizi sevmişse kendi hanımını ikram eder. Eğer hanımı seninle beraber olmazsa o kadını öldürür. Düşünebiliyor musunuz fıtratın bozulmasını? Yani helal ve haram topluma göre ne yapıyor? Değişiyor. Ama Allah'ın haramları oraya da gitsen aynıdır, buraya da gelsen aynıdır. 14 asır önce de nedir? Aynıdır. Demek ki bu insanlara göre ne yapamayacak? Değişmeyecek. Ve ayeti kerimeye baktığımızda Allah Azze ve Celle Allah'a itaat edin, Resuluna itaat edin, sizden olan emir sahiplerine de. Herhangi bir meselede ihtilafa düştünüz, ne yapın? Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine gidin. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır diyor. Şimdi bu ayetin nuzul sebebine bakıyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir seriyeye birini komutan tayin ediyor. Onlar yolda giderken emirlerini kızdırıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam da o seriyedekilere emrinize itaat edin diyor. Emir bir ateş yakıyor, girin diyor. Şimdi bir kısmı Allah Resulü emre itaat edin dedi. Bir kısmı da diyor ki biz ateşten kaçtık, İslam'a girdik. Geri Medine'ye dönelim, bunu Allah Resulü'ne soralım diyorlar. Ve döndüklerinde bu Nisa 59 iniyor deminki zikrettiğim ayet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eğer girselerdi ebediyen ateşten çıkamayacaklardı. Yani cehenneme girmiş olacaklardı. Emre itaat sadece hayırdadır, şerde değil. Haluka isyanda, mahluka itaat olmaz diyor. Allah hepimize hayır versin. Demek ki itaat sadece hayırda, hayrın dışında değil. Allah'ın haram kıldığını helal kılma konusunda şeytanlara ve dostlarına itaat etmeyi Allah-u Teala kendisine ortak koşma olarak addetmiştir. Aynı şekilde Allah-u Teala'nın helal kıldığını haram kılma veya haram kıldığını helal kılma konusunda amirlere, emirlere itaat eden kimse de onları Rab edinmiştir. Aynen bugün mesela bir başörtü meselesinde bir kadın hasbelkader kafasını örtse de alimine uyarak açması onu Rab edinmiştir. Çünkü Allah kapat demiştir. Alimi ise aç demişse alimine uyarak hiçbir kadın başını ne yapamaz? Açamaz. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Aynen bu Adi bin Hatim ayetini mesela kıssasını hatırlayacak olursanız Tevbe 31. ayetin izahında Aleyhisselatü Vesselam ashabına Tevbe 31'i anlatıyor. Onlar diyor alimlerini, hahamlarını ne yaptılar? Rablar edindiler. Sizler öyle olmayın. Kapıdan boynunda haçlan Adi'ye giriyor. Biz diyor onları Rab edinmiyoruz ki. Aleyhissalatü vesselam önce o boynundaki haçı çıkar. Siz diyor onların helal dediğini helal, haram dediğini haram kabul ediyor musunuz? Evet. İşte Rab edinme budur diyor. İşte helalı helal. Onlar helal diyorsa helal. Haram diyorsa o dediği için. O dediği için. İşte Rab edinme nedir? Budur diyor. Ama böyle bir açıklama gelmese biz Rab edinmeyi, ilah edinmeyi ne olarak görürüz? Ruku etme, secde etme, bir tazim olarak algılarız. Ama buradaki meseleye baktığımızda demek ki onlara onlar söyledi diye, bu böyledir diye kabul etti mi bu nedir? Rab edinmedir ki bugün haricilerin yapmış olduğu et yememe meselesi de aynı şekilde Allah'a şirk koşma hükmüyle aynıdır. İnsanları et yiyorlar diye, müşrik diye tayin ederler. Müşriklerin kestiğini yer derler. Ama Allah'ın helal kıldığını, haram kılmaları hasebiyle, uzak durmaları hasebiyle kendileri şirk üzerindedir. Farkında bile değildir. Hem de Allah'ın indirdiğiyle ne yapmamışlardır? Hükmetmemişlerdir. Buradan da gitmişlerdir. Evet. Helal ve haram kılma konusunda onlara itaat etme, onlara ibadet etme, Allah'a ortak koşmak sayılmıştır ki bu şirk kelime-i şehadetin delalet ettiği tevhide aykırı büyük bir şirktir. Çünkü kelime-i şehadetin delalet ettiği anlamlardan biri helal ve haram kılma yetkisi tamamen Allah Azze ve Celle'ye aittir. Evet. Ama yaşamış olduğumuz toplumda en tehlikeli noktalardan birisi alim ve abidlerin sözlerine insanların nedir? İtibar etmesi, uymasıdır. Mesela yaşamış olduğumuz şu toplumda biraz gerilere gidin 10 sene veyahut 15 sene önce faiz bu kadar büyük bela değildi. Doğru mu? Peki alim veya abid diye insanların kabul ettikleri başladılar şimdi. Neyle başladılar? Vadeli alışveriş. Sonra faiz haram mı? Sonra estağfurullah. Önce ticarette faiz olmaz. Alışveriş gibidir dediler. Sonra çıtayı biraz daha yükselttiler. Evlenmede, ev almada, araba almada. Bunlar üç şey dünya saadetidir. Bunlarda kredi çekmekte hiçbir sıkıntı yok dediler. Bir kısım itiraz etti, bir kısım şey yaptı. Önemli olan itiraz değil burada. Bu sözlerin zemin bulmasıydı ve faiz aşama aşama bugün girmedik ev ne yapmadı? Kalmadı. Bitti. Bu olay bitti. Peki kitapta bakıyorsunuz Allah Azze ve Celle iki kişiye düşmanlık yaptığını söylüyor. Bir dostuna düşmanlık yapanın hasmıyım diyor. İki de faiz yiyen. Bu toplum felah iflah eder mi? Ne yaptılar? Geçmiş ümmetlere karışı karışına, arşına arşına, pabucun pabuca denk geldiği gibi ne yapacaksınız? Uyacaksınız diyor. Onlar keler deliğine girse sizden de ne yapacak? Muhakkak çıkacak. Ne yaptı onlar? Allah onlara iç yağını haram kıldı. Onlar ne yaptılar? Erittiler, sattılar, parasını yediler. Biz ne yaptık? Faizi faiz diye yemedik. Nema. Ne nema? Nema adı altında yedik. Tasarruf payı veyahut kar ortaklığı mı diyorlar? Ha, kar payı diye. Güya İslami bankacılık. Gidin bir bakın çalışma sistemlerine. Çalışanlarına bir bakın. Karıları yağ tulumuna batmış çıkmış şöyle. Boyadan, ciladan, kokudan yanlarına yaklaşılmıyor şıfrıntıları. Gidin öbür bankalara. Aynı. Değişen hiçbir şey yok. Onda da nur kalmamış. Onda da nur kalmamış. Çalışma sistemlerine bakın. Gidin bir ev almaya kalkın. Akbank'a gittiniz ve A Bank diyelim. Gittiniz. Dediniz ki ben bir ev alacağım. Adam sana krediyi çıkarıyor mu? Şöyle şöyle şöyle alırım. Evi ipotek ek et alırım. İslami Banka'nın A'sına gidin. İsimlerini söylemeye gerek yok. Kredi veriyor mu? Nasıl veriyor? Evi alıyorsun. Banka ödüyor. 90'a evi aldın. Banka ödedi. Seninle oturuyor. Diyor ki kaç para peşin vereceksin? Ben diyorum ki 10 lira. Kaç ödeyebilirsin? 5 5. Oturuyor. 90'a aldığı evi sana 120'ye 130'a satıyor. Evi de ipotek ediyor. Ev bitince sana ipoteğini veriyor. Şimdi öbürü tamam. Faiz diye tırnık veriyor. Bunun yaptığı bu 90 ile 120 arasındaki bu 30 lira ne? Faiz demiyor. Leasing sistemi, bilmem ne sistemi adını ne yapıyor? Değiştiriyor. Emin otomobil evim mi ne diye bir yer var. Bu Emin evim. O da aynı şekilde. Para veriyor. Güya gün diyor. Hiçbir şey yok diyor. Dosya masrafıyla başlıyor. Sonra o aylık dönen paralara ev aldı ya adamlar. Arkasından başlıyor. Diyor ki sizin eviniz var. Siz evinizde oturuyorsunuz. Yeni girenler var. Bak onlara kira yardımı yapın. Kira yardımı yapıyor. Hesaplıyorsun. Sen diyorsun ki sen onu bunu bırak. Ben senden Emin evim mi? Kaç lira aldın? 100 lira. Kaç lira ödemen gerekiyor faiz olmaması için? 100 lira. 100 lira 10 kuruş ödesen faizdir. Şimdi sen diyorsun ki ben sana ne ödeyeceğim? Şuraya bir yaz. Kira yardımı şunu bunu adını ne yazarsan yaz yaz. 100 lira aldığım para 120 lira 130 lira çıkıyor. Bu 30 lira ne? Ya işte bu hani faiz yoktu? Yani helal ve haram kimin elinde? Allah'ın. Peki İslam'ın temel şartlarından birisi neydi? İnanan insanlar için. Helal da belli, haram da belli. Herhangi bir Müslüman helal ve harama dikkat ettiğinde neyini korur? Dinini ve ırzını korur diyor. Demek ki helal ve haramın korunması dinin korunması. Demek ki helal ve harama dikkat edilmediğinde her türlü Müslüman türünü görmeniz nedir? Mümkün. Namaz kılıyor ama yalan söylüyor. Yanında namaz kılıyor, zina ediyor. Yanında namaz kılıyor, her türlü küfür, şirk, münafıklık onda. Niye? Helal ve haram adamda ne yapmamış? Kalmamış. Namaz kılıyor ama ticaretinde güven yok. Borcuna sadık değil, sözüne sadık değil, emanetine sadık değil. Niye? Çünkü helal haram anlayışı bu adamı ne yapmış? Bozulmuş. Demek ki dinin korunması helal ve harama dikkat etmekten geçiyor ki işte geçmiş ümmettekiler misal faize ne dediler? Alışveriş gibidir. Bugün nasıl? Aynı. Bugün ben Hacı Bayram'da esnafım. Bizim A blokta 42 tane dükkan var. Benim dışımda krediye bulaşmayan var mı ben bilmiyorum. Hacı Bayram deyince aklınıza ne geliyor? Düşünün bizim çarşımız böyleyse başka bir çarşı ne alemde? Bunun sebebi ne? İşte gayet hepsi normal görülmesi hasebiyle olmuş ki Allah muhafaza bu da nedir? Tamamen dinin yozlaşmasına ve Allah muhafaza birçok müşkülatında gündeme gelmesine sebep oluyor. Helal da haram koyma yetkisi de tamamen kime aittir? Allah Azze ve Celle'ye aittir. Ama burada şuna dikkat etmek gerekir ki kardeşlerim, hakim içtihat eder, isabet ederse iki, hata ederse bir ecir vardır. Alime gidildiğinde kasıtsız bilgisi dahilinde bir amel, yani içtihatta bulunmasıyla helal ve haram kılma yetkisini birbirine ne yapmayacaksınız? Karıştırmayacaksınız. Hiçbir alimin, hiçbir abidin helal ve haram kılma yetkisi nedir? Yoktur. Kesinlikle nedir? Yoktur. Bugün günümüzde birçok şey birbirine karışmış gibi gözüküyor. Halbuki karışan bir şey yok. İlim kısırlığı, bilgisizlik. İkincisi de insanların o günahı isteyerek, severek yapması, oradan gelen fetvaya daha bir iştiyak duyması. Mesela bunlardan bir tanesi kefir. Biliyor musunuz kefirin ne olduğunu? Helal mı haram mı? Haram. Peki Müslümanlar helal diye içiyor mu bunu? İçiyor. Niye? İşine geliyor, hastalığı var, işte yarası var, merem var. E mayalanıyor mu bu? Mayalanıyor. E peki bu ne? Attık. Sigara. Şu an yaşam yapmış olduğumuz şu ortamda millet, herkes bir sigara yaksa burada oturulur mu? Kabe'ye gittiniz, tavaf yapıyorsunuz, elinizde sigara. İçirirler mi? Camiye gittiniz, oturdunuz, yaktınız bir sigara. İçirirler mi? Nerede içersiniz? Kazayı hacet yaptığınız yerde kimse karışmaz size. Öyle mi? Kimse karışmaz. Ama camide içilmiyorlar bak. Kabe'de içilmiyorlar. Doğru mu? Herkes müdahale ediyor. Şimdi evde de içemiyorlar. Balkona çıkıp havaya üfürüyorlar. Evin içinde de içirmiyorlar karılar. Allah'a itaat etmiyor, karıya itaat ediyor. Balkona çıkıyor. Peki helal mı haram mı bu? Parayı yel alıyor. Sıhhatin gidiyor. İsrafın var. Neslini bozuyorsun. Bir kardeşine, bir arkadaşına sanki zemzem ikram eder gibi ediyorsun. Onu da ifsad ediyorsun. Sonra daha da birçok gittiği noktalar var. Şimdi bunu da geç. Bir Müslüman günah işler. Şayet siz günah işlemeyecek olsaydınız, Allah günah işleyen bir topluluk halk ederdi. Onlar günah işlerdi, tövbe derdi. Allah da tövbelerini kabul ederdi diye. Şimdi günah işlemekle bu da günah mı olur diye işlemenin arasında fark var değil mi? Yani Allah'ı sevmekle Allah'ı sever gibi nefsi sevmek. Farklı değil mi? Bir insan eğer sigaraya haram değil, bu helal diyorsa o adamı önce ne yapmak lazım? Aklı var mı diye bir kontrol etmek lazım. Yoksa ben değil ama birinin onu bir tekfir etmesi lazım. Evet. Demek ki helal ve haram koyma yetkisi Allah'a aittir. Bunun dışında her kim helal ve haram koyma yetkisini kendinde görürse bu beşeri sistemlerdir. Allah'ın dışında bir sistemdir ki bu da nedir? Küfrüne dalalet eder. Bu durumu biz tamamen Allah'a havale ederiz. Bir başlığımız inkarcı ideoloji ve hareketlere, cahilli partilere üye olmanın hükmü nedir? Bunu bir dahaki derse bırakalım inşallah. Çünkü ağır bir mesele. Burada bayağı bir önemli maddeler de var. Vaktimiz yetmez, yarım kalmasın. Hiç şüphe yok ki kardeşlerim, kafirlerin, inkarcıların çıkardığı beşeri kanunlar İslam ülkelerine getirilip buralarda bunlarla hükmedilince insanların kendilerince hüküm koyması, haramı helal kılması, insanların arasında bununla hükmedilmesi birçok Rablerin edinilmesine sebep olmuştur ki bunlar açıkça küfürdür. Bugün Müslümanların bir araya gelmemesi, yakalarının bir araya gelmemesi, ettikleri duaların kabul olunmaması, birçok zayiatın gündeme gelmesi ve Müslümanların arasında sürekli nifak tohumlarının ekilmesi, birçok münafıkların çıkıp müminlerin de birlik ve beraberliklerine bozulması, tamamen bu beşeri sistemlerle yaşamaya insanların alışması, onlardan hoşnut olması ve o ahlaktan ahlaklanması insanları tamamen bozar hale gelmiş. Yani şöyle düşünün, soru mahiyetinde soracağım, cevabını siz içinizden kendinize vereceksiniz. Bir adam ki işkence yapılmış, herhangi bir sebepten hapse atılmış, ölümüne dövülmüş, işkence yapılmış ve bu adam dışarıya çıkmış. Aynı tekrar o işkenceye dönecek hareket yapar mı? Veyahut bir adam düşünün, sıhhatini kaybetmiş, ölümle pençeleşmiş, çok ağır hastalıklara katlanmış ve birçok eziyet çekerek sıhhat bulmuş. tekrar aynı duruma düşmek ister mi? Hı? İslam tarihine bir bakın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği, davet ettiği o ortama bir bakın. Şu anlattığımız tabloların çok çok daha büyük bir misal o gün yok muydu? Peki neden Peygamberimiz böyle bir davaya girdi, böyle bir mücadele verdi? Neden tevhidi insanlara anlattı? O insanlar o davaya neden gönül verdi? Neden İslam'ı yaymaya çalıştılar? Neden kendi canlarını, mallarını Allah yoluna feda ettiler? Bir hiç uğruna mı? Değil. Ama ne zaman insanlar Allah'ın dinini bıraktılar, başka şeylere gönül verdiler. Aynı ilk anlattığım mesele neydi? Muhabbette, şirk gündemde. Bizler maalesef her meseleye bakarken nefsani, akli bakıyoruz. Vahyi bakmıyoruz. Çok basit. Haram dedi mi insanın orada ne yapması? Durması gerekir. İçkinin haram kılındığında Enes ne diyor? Radiyallahu anh. Ya şunu içeyim de bırakayım bir daha içmeyeyim demediler diyor. Hepsi elindekilerini ne yaptı? Attı diyor. Bir Müslüman da ister faiz yesin, ister ne günah işlerse işlesin, onunla alakalı bilgi geldiğinde artık tereddütsüz ondan ne yapması? Vazgeçmesi gerekir. Ama maalesef yaşamış olduğumuz toplumda bir haricisi, bir mürciyesi, bir rafizisi, bir sofisi, bir mutezilesi, herhangi biri soru mahiyetinde İslam bu mu, böyle mi olur tipinde şaşırtmalı veyahut teşvişli bir soru soruyor. O soru karşıdakinin bütün anlayışını bozuyor. Samimiyim diyen, inandım diyen bir Müslümansa bu sorunun karşısında ne yapamıyor? Tutamıyor, zihni ne yapıyor? Bulanıyor. Halbuki iyi bir Kur'an okusanız hiçbir bidat ehli, şer ehli, küfür ehli sizi ne yapamaz? He? Bocalatamaz. Mesela ayetlerden bir tanesini hepinizin bildiği bir ayeti zikredeyim. Yerini siz benden daha iyi bilirsiniz. Yahudiler geliyor ne diyor? Siz diyor yardan düşmüş, süsülmüş, kendi kendine ölmüş. Yani Allah'ın öldürdüğünü yemiyorsunuz. Kendi elinizden kestiklerinizi yiyorsunuz diyor. Hatırladınız mı ayet? Soruya bak soruyor. Tam bir şeytani bir soru. Yani Allah adına Allah'ın öldürdüğünü yemiyorsunuz, kendi öldürdüklerinizi yiyorsunuz diyor. Böyle bir soru olur mu? Veyahut şu çürümüş, toz toprak olmuş şeyleri mi diriltecek diyor. Demek ki teşvişli gelen her soru senin dininde ne yapacak? Tereddüte götürecek. Öyleyse alt zeminde ayağınızın kaymaması, kafanızın karışmaması için Allah'ın kitabını güzel bir şekilde ne yapacaksınız? Okuyacaksınız ki ayaklarınız yere sağlam bassın. Eğer Rabbimizin kitabını okumazsanız peygamberi aleyhissalatü vesselam'ı bırakırsınız, yeni yeni liderler edinirsiniz. İşte kutuplar, alalar, bilmem neler böyle çıktı. Böyle çıktı. Bakın hepsinin tefsirinde, kitaplarında, sözlerinde ne var? Müşkülatlar var, şirk var, küfür var. Adam parlamentoyu tekfir ediyor, gidiyor bilmem ne alanın dört terim kitabını okuyor. Parlamentoyu kuran o, ilk milletvekili o. Bir de tutuyor, parlamentoyu tekfir ediyor. Okuduğun kitap kimin? Ama siz Peygamber Aleyhisselam'dan sonra bir masum insan gördünüz mü? Görmediniz. Neden Peygamber Aleyhisselam'ın gelen emir ve nehirlerini hayatınıza geçirip kurtulmuyorsunuz? Sizin için, ahiret umanlar için en güzel örnek Allah Resulü değil mi? Öyleyse örnek alacağımız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. İmanda örnek alacağımız da sahabelerdir. Onun dışında her asırda örnek alan ördek olmaya mahkumdur ama suyu nerede bulur, nerede yüzer bilmiyorum. Allah öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve hamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubu ileyk. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.